radiodrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 360 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe des de la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, als estudis de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que un cop més, una setmana més, i ja en van 360, us porta el bo i millor de la música combativa de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que fa un tou d'anys que funciona i que tant ens agrada fer per totes vosaltres. El primer que farem, però, serà presentar la gent que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Trama, que estem molt ben acompanyades. El primer a ser presentat, aquest que intenta solucionar tots els problemes, que té més feina que el fontanero del Titanic, aquest que ens ho arregla tot i que fa que les màquines infernals, que avui ens han donat molta, molta feina, funcionin, és el nostre reverendo Tecles. Què tal, Ricky, guapo? Què passa? Pues sí, la setmana passada ja vaig tenir un susto, que hi havia un disc dur que no li donava la gana d'engegar, i avui m'ha repetit la jugada, però al final sí que ha volgut engegar. Així sí, eh? Que... Pels pèls. Una mica més i ens hem de saltar el toc de queda aquest. Si ens despistem una mica... Ja veurem quan acabem. Per cert, gran programa la setmana passada. Brutal. Brutal, brutal. La família Fracàs, In The House, tremendo programa Zarrangano, el que es van marcar, ple de riures, ple de bon rotllo, amb un tou també de música combativa, sí, del seu LP Problemes del Primer Món, que vam presentar aquí en primícia. Gran primer disc. Sí, la veritat és que promet molt la família Fracàs, uns amics de fa temps i aquí és casa seva. Un altre que no se'ns pot oblidar de presentar, un altre que porta tema Zarrànganos, que fan trontollar els ciments de Can Capablanca. L'enciclopèdia amb potes de la música combativa del Pim Pam Pum és el nostre estimadíssim Pou des de Barberà. Què tal, guapo? Com estàs? Què passa, Isma? Què tal? Molt bona tarda. Hola a tothom. Hola, Ricky. Doncs primer de tot, mira, per fer-ho d'entrada ja, vull saludar els que no han vingut avui, els Cert. Que no hi són, els que ens acompanyen sempre de la distància. A la Lola, al Manolo, a l'Eric, a tots els que ens esteu escoltant, a la Gael també, que ha obert el programa, oi que sí, avui? I a la Noe, que sí, també sí, tenim sí. Moltes ganes de que vingui a fer un programazo amb la seva bona música combativa, igual que la resta de companyes. Ha estat a punt de venir, em consta. Sí. Nena, li han posat una reunió, ahir li van posar la reunió i se'ns va espatllar el tema, però tant de bo pugui venir ben aviat perquè la trobem molt a faltar, clar que sí. Molt bé, per aquelles que no ho sapigueu, el Pim Pam Pum és un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que porta en antena més de 12 anys i que barreja estils diferents i on les seves cançons sempre trobareu que tenen lletres amb problemàtiques i amb temàtiques polítiques i socials. Fet en programari lliure, perquè el reverendo Tecles així es van tastar un dia i no el traurem d'aquí mai. Ni de conya. Exactament, ni de conya. Aquí no entra Windows ni de conya. I irradiat en català perquè és com ens van parir, és com ens se surt. I sempre comença amb una dedicatòria. I la dedicatòria d'avui diu així. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a Maher Alakras, dona palestina que va complir 103 dies de vaga de fam. Vaga de fam iniciada el 27 de juliol per exigir la fi de la detenció administrativa que li ha estat imposada per enèsima vegada per l'ocupant il·legal de terres de Palestina. La seva resistència no només és per la seva llibertat, sinó també per a totes les palestines que pateixen aquesta política repressiva. En aquest moment, Maher Alakras és a l'hospital i a causa de la seva llarga vaga de fam. La detenció administrativa és una mesura de repressió i càstig il·legal que va ser introduïda per l'exèrcit britànic i que posteriorment va aplicar les forces d'ocupació israelianes contra el poble palestí. Maher Alakras va patir aquesta mesura moltes vegades a la seva vida a causa del seu compromís i suport a les preses polítiques. Tanmateix, aquesta dedicatòria és alegre, ja que el règim sionista ha retrocedit en la seva intenció de doblegar a les que combaten l'ocupació colonial amb l'exemple. El règim opressor s'ha rendit i ha signat el compromís de posar-la en llibertat el 26 de novembre. Des del Pim Pam Pum volem enviar una forta abraçada solidària a la Maher. Visca la solidaritat internacionalista. Free Maher Alakras, Free Palestine. Bueno, Déu-n'hi-do, una mica atropellat aquesta dedicatòria per començar, però estem una mica fredes, encara amb tot el tema dels ordinadors si anaven o no, però el més bo... 3 o 4 mesos de vaga de fam, eh? És al·lucinant. És molt, molt, molt fort, això. Des de juliol, eh? Des de juliol, o sigui, es diu ràpid, això, eh? És una bestialitat. O sigui, almenys se n'ha sortit. I se n'ha sortit i ha guanyat, que és el millor de tot, podríem dir. Sí, haurem de veure també quines seqüeles corporals queden, no? Perquè una vaga tan llarga de fam és dura, clar, pel cos fins i tot. Bueno, li desitgem tota la força de recuperació possible. I tant. I l'enhorabona, clar que sí. Molt bé, i abans d'anar al primer tema del programa d'avui, també volem retre el nostre homenatge més sentit per Carlos Palomino, jove antifa madrileny assassinat per un militar feixista l'11 de novembre del 2007. Ni oblit ni perdó, 13 anys sense tu, 13 anys amb tu. El millor homenatge, continua la seva lluita. Carlos vive, antifascista sempre. Ahir van haver-hi manifestacions, bueno, concentracions, millor dit, a Madrid i crec que altres bandes, i bueno, cada any se li fa homenatge al Carlos, un nano que el van matar només per les seves idees, un porc feixista, i, bueno, i des d'aquí, com sempre, diem que no passaran i no passaran. I a nivell musical, el primer dels temes, em sembla que el tiro jo. Foli. Mireu, us porto a Maruja Limón, que és un grup format el 2014 per Esther González i Sheira Quero a les veus, Vicky Bloom a la guitarra, Elisenda Fàbregas a la percussió i Mila González a la trompeta. Presenta una varietat d'influències musicals que transiten entre els ritmes llatins, la música mediterrània i el pop, totes elles articulades al voltant d'una arrel flamenca. Són compositores i arranjadores dels seus propis temes, que reflecteixen les seves personalitats i la seva complicitat. Us porto un tema extret del segon treball, que es diu Ante mi, del 2019. És un tema que vull dedicar molt especialment a la meva estimadíssima Noelia, que cada vegada que no està aquí li dedico un tema i li envio un fort petonet, i és un temazo que porta com a títol Vinga amb tu. Portant la motxilla de quan era petita, aquella que tant de temps m'ha robat. Agafo totes somriures que m'han dedicat, les dolces carícies de la gent que em vas trobar. I vaig aprendre-ho tot a viure i a posar-me les sabates de diferents colors, a no pensar en ell, a despertar-me cada dia pensant en comanar-te l'alegria. I jo voldria utilitzar el teu somriure, colorejar-me la vida que m'has donat. Si jo pogués aconseguir el remei per poder conduir aquest vehicle que tu també saps dirigir. Aquest món no entén que dins la diferència es troben més camins per explorar. La ruta feta agafada de tantes mans ens hem nodrit de tot allò que ens ha anat apropant. I sento de debò la vida, tot allò que em ve i també el que se'n va, perquè són el motor per despertar-me cada dia i encomanar-te de tots els colors. I jo voldria utilitzar el teu somriure, colorejar-me la vida que m'has donat. Si jo pogués aconseguir el remei per poder conduir aquest vehicle que tu també saps dirigir. I jo voldria utilitzar el teu somriure, colorejar-me la vida que m'has donat. Si jo pogués aconseguir el remei per poder conduir aquest vehicle que tu també saps dirigir. Jo vinc amb tu. Jo vinc amb tu. I jo voldria ser amb tu. Que sí, que vinc amb tu. Clar que sí. Són les Maruja Limón en aquesta edició 360 del Pim Pam Pum per obrir foc, dedicadíssima a la Noé, que en quan pugui vinc amb tu, Noé. I bueno, la veritat és que molt, molt xulo. La rumbeta catalana, clar que sí. Des del seu Antemi del 2019, tota una trobada. Tota una trobada que la vaig escoltar per primera vegada a la diada d'aquest any, als actes que es van fer allà a Arc de Triomf. I que vam anar junts, Ricky. Sí, i amb el mestre Palli. I amb el mestre Palli allà. I molt guapa, molt guapa. Feia dies que la portava entre mans i avui ha caigut. I ara cap on anem? Ara la primera bala la tires tu. La meva primera bala és aquest Chico Viento. Chico Viento. És un... no sé si dir-ne MC o això, de Terrassa. I ve, no ve sol, perquè ve amb doble col·laboració amb el Freedom Fighter i el Marcus FM, també de Terrassa. Un clàssic d'aquí, també. Sí, sí, i no fa poc o el vam anomenar o el van portar. El van portar, sí, sí. Van portar, no? I això és una cosa que acaben de treure, o sigui, almenys el videoclip que l'acaba de sortir del forn. El videoclip es diu Revuelto con papas i sona així de bé. Olé! DJ Soya 2020. Salta la mano, levanta, aporta o aparta. Este es nuestro mantra, te encarta. Toma el cuello de papa, te escapa. Veneno de mamba en la manga. Canta, tira de garganta, grita y se achanta. O así como anda en la cancha. Chancla, playa o montaña, fumando la canya. El sol con tu canya, te encanta. Surto el carrer i respiro vida. Avui sempre toca regalar més d'un somriure al dia. Fer companyia a qui t'estima o et necessita. Caminar amb la teva música preferida. No em donis les gràcies, no, només faltaria. Anem junts caminant per la mateixa via. Potser no et dic que aprecio la nostra amistat. De fa tants cops com voldria. Captaires al carrer venen la meva redempció. Cada setmana, cada dia. No vull ser un subordinat, ni tampoc un subornat. Només sóc un sonat, sóc un dels que ha suportat. Molt més pas dels que he donat, amb el temps me n'he adonat. Sort que mai he abandonat. Utilitzava més el llapis per pensar que per pensar. Malament, si el meu esforç havia de canviar. Salta la mano, levanta, aporta o aparta. Este es nuestro mantra, te encarta. Toma el cuello de papa, te escapa. Veneno de mamba en la manga. Canta, tira de garganta, grita y se achanta. O así como anda en la cancha. Chancla, playa o montaña, fumando la canya. Al son con tu caña, te encanta. Freedom Fighter! Check this, traemos el flow al entorno. De canto a canto, dándole torno al torno. Doy el cante cuando canto y estoy al tanto. De tanto infame dando saltos. Fan de Black Panther, no causa un impacto. Yo paso de entrar en la estadística. Me quedo fuera con mi realidad holística. Percepción mística, con pies en la tierra canalizo. Energía estática, rutina básica. Converso con la luna al son de música clásica. Saludo al sol, al ritmo de funk. Pensando en hip hop, every time don't stop. Rock, reggae, soul, jazz, blues, ska. Estancado en los 80, no estoy en venta. Sin censura, preparado para lo que venga. Despierto conciencias como cartelista sin que te des cuenta. Te quito el miedo y la venda. Salta la mano, levanta, aporta o aparta. Este es nuestro mantra, te encarta. Toma el revuelto de papa, te escapa. Veneno de mamba en la manga. Canta, tira de garganta, grita y se achanta. O así como anda en la cancha. Chancla, playa o montaña, fumando la canya. Al son con tu caña, te encanta. Nueva forma, nuevos estilos. Poniéndolo encima de un ritmo no muy tranquilo. O es así tu dilo. Soy el más cabrón, batilo, puerto en el filo. Paso la noche en vilo, tu dilo. Y es que una vez empiezo a soltar la mierda. Sabes que no habrá perros arnoso que me muerda. Soy el rey de la selva, no me detengan. Si pisan mi morada, dejaré salir la bestia. Mira, chaval, buscas una respuesta. Una indirecta, este mundo apesta. Apenas puedes respirar y todo es una secta. No ves la meta porque no existe línea recta. Todo es confusión, corrupción. La religión subió cuando la convirtió el Estado por toda su nación. Y es así, Babilón nos tiene atrapados y apresados por toda su opresión. Y no puedo relajarme sabiendo que es mentira. No puedo estresarme porque petaría de ira. Esto es unirme y no volver para soñar que volvería. O es el día desde aquí la tía. Chico Viento. Salta la mano, levanta, aporta o aparta. Este es nuestro mantra, te encarta. Toma el cuello de papa, te escapa. Veneno de mamba en la manga. Canta, tira de garganta, grita y se achanta. O así como anda en la cancha. Chancla, playa o montaña, fumando la canya. Al son con tu caña, te encanta. Revuelto con papa, que lo tienes. Revuelto, Chico Viento, Freedom Fighter, DJ Soya, Marcus FM. Plaza City. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la gent de Terrassa, com fa el hip-hop, espectacular, wow. Espectacular, de Mazarrangano, del Mestre Tecles, que precisament no el tenim aquí perquè ens ha marxat a baix a agafar un beure. Li ha pillat el toro i no ho sap. Sí, li ha pillat el toro i no ho sap, però déu-n'hi-do la primera bala del Mestre Tecles, com se l'ha tirada. Totalment. Ja el tenim aquí. De qui era aquesta... pedazo de pesa de hip hop des de Terrassa que ens has portat. Chico Viento. Amb col·laboració de Freedom Fighter i el Marcus FM. Yeah. Wow. Tremenda, eh? Bona música combativa, bones lletres, millors bases, tremendo, eh? M'ha molat molt. M'he liat ahir parlant amb els tres de nostres cuiners d'aquí, bueno, Can Capa. Clar, perquè tenim aquí la gent de Can Capa i es fa una miqueta de companyonia i es fa una miqueta de xirinola. Perquè així animeu una miqueta al cotarro també, veniu a Can Capa i demaneu per emportar, després us en parlarem abastament dels horaris i de les novetats de Can Capa. Seguim amb més música combativa, ara és la primera peça, la primera bala que llença el nostre Pou, que portes? Pues mira, hardcore? Com, no, però bueno, podria ser. No ens estranyaria ningú dels que estem aquí presents. No, ni a mi. No, mira, com diria l'Eric, farem les maletes i ens anirem a Xile. Sí, eh? Sí. Però sí. Literalment o no? Pues gairebé. Apa, vagi bé. Ojalà. Oh, sí, si poguéssim. Doncs, bàsicament, tornarem a portar una banda, un grup que va més enllà de la música, que ja va portar el Manolo un cop i jo vaig portar un altre cop, que són els 8-9 Punyalades. Un més rap, de fet, com el Riqui acaba de posar rap, bueno, més o menys. Doncs ara és un altre tipus de rap, perquè és un rap obscur amb bases així com estranyes. Com deies, un grup, 8-9 Punyalades, que se'n van una mica més enllà del que és la música, que són molt de protesta i tenen com una associació, que són d'aquesta gent que es mou més enllà del que és cantar i fer música. Ja m'ho he imaginat al veure la col·labora. Exacte, que anava a dir. digues. No, sí. Tu. Doncs això, aquesta cançó concreta és una col·laboració amb la Lira Libertària. Yeah. Que també és... Grans, aquests han sonat algun cop aquí. Sí, també és un projecte que va molt més enllà que la música, de moviment, d'art, de reivindicació cultural. Així que estem davant d'uns grans de Xile, amb una música bastant peculiar, podríem dir-ne. I aquesta cançó és del seu àlbum del 2017, Bosque i Anarquia, que la cançó... Ara no me'n recordo com es diu. Quemando y saqueando, potser? Exacte. Doncs endavant. Que cremi tot. Quemando Buen reggae pa la penya. Cuidado que esta nit venim a cremar-ho bastant tot, eh? Has portat un reggae, tio. Un reggae amb rap, sí, sí. Això era un reggae guapo, tio. Avui portem un dia de fusions amb rap, ja aviso. A mi em recordava molt una cançó de Bob Marley que no sabria situar, però... Per la cantarella, no? Aquesta del coro... Sí, l'estribillo, la tornada, em sonava molt, la veritat, a una cançó de Bob Marley. Ja ho buscarem. I tant. Molt bé, excel·lent la primera bala del mestre Pou, que ens ha sorprès, que no ens ha portat aquí una distorsió de guitarres ni la bataca tot drap. S'ha equivocat. S'ha equivocat. Clarament s'ha equivocat. Potser l'has posat al revés. Ens l'han canviat el Pou. No, ja està guai que també ens tiris aquests temes així tranquil·letes i de bon rotllo, que arriba el fred i volem una miqueta d'escalfor, com la que has portat. Molt bé, excel·lent en Pou. Ara us donarem una altra informació, perquè el proper diumenge 15 de novembre a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, a partir de les 12 del migdia, us animem a totes a participar de la concentració de suport del nostre company Adrián Sas, que té el judici el dimarts 17 de novembre. Des del Pim Pam Pum cridem ben alt Sas Absolució, 1 d'octubre defensem la República. Clar que sí. I a nivell de música, que em toca a mi ara tirar la segona cançó, aturem rotatives perquè això s'ha d'explicar. L'altre dia anava amb cotxe i vaig posar ICAT FM i mira, em va sorprendre molt. ICAT FM de vegades tiren bona merda. Eh? Sí, jo he sentit diverses coses que després hem portat aquí. Sí. Que compra... ja havien portat aquí i després les he sentit allí. La Lil Rússia, sense anar més lluny. Sí. De vegades tiren bona música combativa i és el cas del que us portem, perquè anava en cotxe i vaig haver d'aturar el cotxe, em vaig haver de fotre la cuneta, perquè vaig dir això no passa, d'aquí no passa, i haig de saber qui són i com van. I són Facción Cova, que és un grup de rap en banda format el 2019 a Sant Andreu. És un grup combatiu i del costat correcte de la història, format per Arnau a la guitarra, Roca a la bateria, Martí al baix i Pol a la veu. A més, no venen soles, venen molt ben acompanyades de la Gemma Polo de roba estesa. Ah, per això t'ha gravat bé tu. Tremendo. Ara que has començat per aquí. Sabeu allò que de vegades us explico, que hi ha una cançó que és com la meva favorita del programa, de les que porto? Aquesta. Ai. A més, penseu en això que us diré, que us esclatarà el cap. Adaptació del Talking About the Revolution de Tracy Chapman. Wow. Sí, és un temazo, és un temón extret del seu primer treball que va sortir fa dos dies, tan sols fa dos dies que va sortir. Hostia, tío. Todo el mundo habla del tiempo, nosotros no. I és un temazo que porta com a títol Gaudiu la penya, siglo XX. Yeah. Don't you know they're talking about the revolution? It sounds like a whisper. Don't you know talking about the revolution? It sounds like a whisper. Siglo XX, siglo de masas, siglo revolucionario en las calles, en las plazas, insurrecciones, bandas, revueltas proletarias, sueños, ilusiones, principios y esperanzas. La sensación debió ser mágica, hacer temblar al imperio, ver Ramones en directo, escribir cartas de amor, la trinchera, las verdades, el afecto, la pasión, los vínculos reales, ideales, por bandera barricada como escuelas, aprendieron que este mundo pertenece a las obreras, que la cultura te empodera y es toda nuestra. Novelas de Marcela, foto de García Oliver, el mundo se estremecía en apenas 10 días, mientras la sin sombrero a Primo de Rivera desafían y Pancho Villa que le vienen a cantar. Ahora vivo por la orilla recordando aquel tiempo inmortal de solidaridad y apoyo mutuo, de insurgencia y libertad. No pasarán de triunfos morales y derrotas materiales, de la pérdida de fe hasta que se volvió a intentar, como madres en la Plaza de Mayo, como Black Panther, como el subcomandante Marcos, porque vencieron al final y nunca nada será igual. Pero qué bello lo vivido y qué bello es luchar. They're talking about the revolution. It sounds like a whisper. Don't you know? Talking about the revolution. It sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and take their share. Poor people gonna rise up. Y se acabó la diversión para los mandantes, cuando llegaron soñadores como el comandante, o como Colonta y adelantadas a su tiempo, cambiando el rumbo de la historia como Argala en Claudio Coello, saltando el ruedo como Emil en Pans, con la dignidad cosía banderas en el País Vasco, tejían compromiso y fraternidad los nueve de élite del rock, la huelga de Bobby Sand. Aprendimos que un camarada era más que un hermano, pues la vida no era líquida ni los lazos de barro. Quizá fue nuestra niñez jugando con la utopía, porque si vencían nuestra inocencia no cedía y no cedió, no se rindió. Alberti no cayó y la cuarta pared cayó y se rompió con Truffaut. El feminismo se cine escribía con Agnes Barda, la cultura era la tinta con que la historia se dictaba y se pintaba, se filmaba, se rabiaba. Mil historias en la memoria jamás contadas, como la del abuelo transportando propaganda con el alma, con la rabia, con su hambre y sus armas. 100 años de luces y de sombras, tierra y mar, defendiendo lo obvio, haciendo camino al andar. Y aunque el pasado jamás regresaremos, volveremos como el recuerdo de aquel invierno eterno. Me rajo yes. Les venes amb aquest tema zarrangano per la vena que s'han tirat Facción Comba i Gemma Polo de Roba Estesa. Espectacular tema zarrangano. O sigui, no, em quedo sense qualificatius davant de tanta qualitat, davant d'una música tan ben feta, a més feta en banda, i davant d'aquesta lletra ben combativa que ens han portat parlant de tot i força. Bueno, la veritat és que no dejan títeres en cabeza. Si la cançó dura un minut més, Elisma tira tot lo de sobre la taula, sí, al terra, sí, i es posa de la balla. Sí, sí, sí. Ha estat sí. A puntito, a esto. Sí, sí, sí, la veritat és que em va entrar fortíssima i no me la tec del cap. La porto tot el dia escoltant i és una meravella. La veritat és que és una meravella. Facción Comba, estarem molt a prop de vosaltres per seguir escoltant aquest Todo el mundo habla del tiempo, nosotros no. I la veritat és que la primera perla que us hem ofert no ha desmerescut gens ni mica aquest siglo XX amb la Gemma Polo fent les delícies de tots i totes. Temacle, no es pot dir altra. Doncs més... per temacle, el que portaré jo ara, que el senyor YouTube me'l va recomanar, allò quan estava preparant el programa va sonar aquella i va dir, hòstia, que guapa. Dic, però això ho hauran portat a Lisma i companyia. I jo pensava que sí, això passa. I no? Jo estic parlant que sí. El Diluvi, un grup que dius, el Riqui portant El Diluvi, pues mira, sí. també. Perquè és una cançó amb un parell de col·laboracions, igual com la primera que portava, que també tenia un parell de col·laboracions, amb la Jazz Woman, del País Valencià, una MC bastant brutal. Una crack. I una de les components de Tremenda Jauria, també. Vaya combo. Sí. Ben acompanyades. Un trio de bandes ahí brutal, amb el tema que també té videoclip, que l'he afegit a la secció de videoclips de radiotrama.cat. És que me'n faig creus que no l'hagués portat, perquè la vaig tenir també amb AP d'Escar, la vaig posar en diverses seccions. No estava ni el videoclip afegit a la llista, ni la cançó a la nostra base de dades, per tant... Allò que sembla que no pugui ser, ho és. Ho és. Doncs això, El Diluvi, amb aquestes supercol·laboracions, amb el tema Respira. Oh, Sóc un ànima que mai descansa, sóc la tres del terra rebel. Un partit pel que m'importa, sumant-me al moviment. Cada veu, cada bloc, cada situació m'ha portat a ser com sóc. Respira. S'acaba, s'acaba, s'acabó. Estàvem aquí respirant, estàvem agafant aire pur de Can Capablanca. Espectacular tema cerrangano de la penya del Diluvi amb Jazz Woman i la gent de Tremenda Jauria. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, mestre Tecles. Que estrany que no l'haguessis portat aquesta, mm? Isma. Segur no. Que sí que l'has portat i hi ha hagut un error a la base de dades o algo. Alguna perquè... cosa, perquè ja et dic que més present que aquesta... No, sí. No és. Em sembla que la van fer una cançó feminista per... Sí, sí, sí. No, no, no sé si per algun 8 de març del 2019, em sembla. O... No l'he sé. Posat en diverses sessions del PDSCAR. L'he posat a l'escola, a tort i a dret. O sigui, és una cançó que recordo del curs passat i de, bueno, que deu fer, deu tenir un anyet, deu tenir, no? No, no deu tenir gaire més. I la veritat és que és una joia, és tota una joia. La gent del Diluvi també fent meravelles amb aquest Respira i sí que és increïble que si no va sonar alguna cosa malament vaig fer perquè la tenia molt, molt present i mira, pues benvinguda sigui, clar que sí, m'està té clar. Clar que sí. Molt bé, doncs continuem encara més endavant després d'aquest tema zarrangano que s'ha tirat al nostre estimadíssim Tecles. Ara és l'hora que tiri la seva segona bala al nostre Pou. Pou, què ens portes? Pues més rap. Avui... Més rap, eh? Sí, sí, avui porto... Avui no ets tu, tio. Pues avui porto rap només, em sembla. Què va? Sí, fusionant amb estils, però... Sí, eh? Sí, sí, sí, sí. Flipa. Hi ha un que és una mica agafat pels pèls, però no és aquest. Així que de moment... De moment rapegem. No us la diré, aquella. Sí, rapegem amb un dels components de Sons of Aguirre, que és Dia Sexto, que ja ha sonat algun cop aquí. Sí, la veritat és que li tenim un carinyo especial al Dia Sexto, perquè a més és un nano que està molt present en xarxes i que sempre que el demanes hi és per donar-te informació, per el que calgui... Sí, sí. És el de les rimades, no? El de la cançó. Sí, sí. Amb aquella cançó, em sembla que el vaig descobrir aquest senyor amb la cançó de les rimades i... Ja. Per mi el Dia Sexto ja és el de la rima. El de les rimades. Bueno, té molt bones perles, sí, sí, eh? Sí, té molt bones perles. Des de luego, però a mi allò em va marcar molt. Sí. Home, és que... Té la de Pablo Casado, també té diverses de... Pues, què es portes del Dia Sexto? Porto una cançó del seu últim àlbum, que el va treure fa just un any, el 31 d'octubre, que el maleït ho va treure el dia del seu aniversari. Clar que sí. Com a regal a tothom, pues, ho va portar. I hem portat una cançó d'aquest àlbum anteriorment, I rei, aquest noi, de fet, el que és molt interessant és que a dins de Sons of Aguirre, pues sí, està amb la banda i fa totes les cançons amb la banda i tot. Què passa? Que quan ho fa sol, com a Dia Sexto, no fa concerts. I el tio va fent àlbums o cançons sueltes o EPs o van deixant anar més o menys el que li surt de les pilotes i concretament no fa cap concert. O sigui, no pots veure en directe ell. Ell només... Hòstia, pues, això no ho sabia. Exacte, i penja a les xarxes les cançons directament. Unes cançons molt treballades i a més que elaborades per ell 100%. Sí, sí, sí. Tot. I què vol dir això? Que al final fa el que vol. Hi ha cançons que són power metal, hi ha cançons que és gairebé una cúmbia, hi ha de tot. Sí. A nivell de gènere musical, d'estil musical, és ben variat el Dia Sexto. Sí, totalment. Vull dir que és d'aquests que val la pena seguir, perquè a vegades sempre et sorprèn. D'una manera o una altra et sorprèn. I res, la cançó és això, del CD del 2019, La Niaquea, em sembla que es diu, i aquesta cançó es diu La generació més preparada de la història, i hi ha un moment que diu a 2019 i aún le debemos una tomba a Lorca. Pues sí. Majara, el mundo se ha vuelto un horror. La gente ya no cree en la gente, el miedo se folló al amor. Detergente la mente del recipiente y de repente se olvidan que son sirvientes y adoran a un dios. Ya nada es verdad, todo es mentira. Guitarristas callejeros que se follan a tu artista. El contenido es vacuo, hacedle foto a las aristas. Lo ha dicho tu influencer favorito, al que sigues en Insta. Vecinos terroristas habitan tu finca. El rey es inviolable, dice la ministra. La moda es ser un hipster barbudo clasista. Y el miedo a quedarte fuera del grupo te acojona y te conquista. Machistas. Tendencias revistas, el rey de la pista. ¿Qué preocupa a los chavales? Pues que salga el FIFA. Joder, lo flipan, ¿qué coño es una manifa? Eso se bebe, se fuma, se pincha, es una droga que se snifa. La cultura de uno mismo, las zapas más caras. Individualismo bañado en cubatas. La revolución patrocinada no hace nada. Por eso tu consigna de burguesa feminista la vender en Zara. La tele pública, la educación privada. Pon música estúpida, muy bien edulcorada, no. Puedes pagarte la carrera, vaina loca. La pasta de tu beca la han gastado en drogas, en casa de dron, en casa el ladrón. Por eso no lo ves y culpas al africano que se exilió. Libre pensador que se ha quedado en paro. Piensa que Amancio es un mago, un altruista raro. Culeado malo. Rúlate un calo, si no te importa que la vida es corta y los vicios se acumulan en la horta. Señores decidiendo si se aborta o no se aborta. 2019 aún le debemos una tumba a Lorca. Esto no tiene solución, es un infierno. Las calles han llenado de modernos. Mándame un mensaje al móvil nuevo. Oye, te he visto en Badoo, ¿te gusta el sexo? La industria de la carne y de los cuernos. Miéntele a tu madre, fíale al camello. Tatúate la cara y luego el cuello. Ya estás de moda, ya puedes vivir de ello. El mundo se ha vuelto majara, parece una broma. Los caminos no llevan a Roma, llevan al desastre. Arde el Amazonas, un empastre. Y mientras en Estepona un tobogán hace que salten tus empastes. Mundo de contrastes, de locuras, de bailes agarrados en la cintura. Borrachos como cubas, sigues esperando que el amor calme tus dudas. Y no llega nunca como el tren a Extremadura. Y se acumulan las derrotas en tu pecho. Bebes mierda, comes techo, pa' olvidar el hecho que eres un desecho. Pero la ceniza del recuerdo pesa mucho y acabas pachucho como un corazón estrecho. ¿Yo qué he hecho? Joder, ¿yo qué he hecho? Pregunta alguno y le condenan por un tuit que se escribió en el 2001. Me como flipados como tú en el desayuno. Luego cabalgo las olas del mar como si fuese Neptuno. La política del tú más y tú más y el tú no. El trío de la Tania, el Poli Bruno. Las veces que te he dicho que no fumo, que eso es mierda. La enfermedad de estropearlo todo de la izquierda. Venceréis, pero no convenceréis, como dijo Unamuno. Resistir está muy bien, pero me vale verga. Todo el día concentrado como un zumo, pensando que ahogaría a Bolsonaro en el Pisuerga. Dame juerga, quítate la ropa, voy viento en popa. La guerra de mi boca con tu boca les provoca. El trío de resaca, buprofeno, sopa, brin. Vemos porque algo me salga bien, que ya me toca. Veo menos a mi madre que a la roca en esta época. Mi vecina gritando como una loca. El tema que recuerda si te evoca, si se invoca. Más vale que les dé por la música que no por la coca, ¿no te parece? Venga, un besito, me voy. Adiós, cariño. Esto no tiene solución, es un infierno. Las calles han llenado de modernos. Mándame un mensaje al móvil nuevo. Oye, te he visto en Badoo, ¿te gusta el sexo? la industria de la carne y de los cuernos. Miéntele a tu madre, fíale al camello. Tatúate la cara y luego el cuello. Ya estás de moda, ya puedes vivir de ello. Esto no tiene solución, es un infierno. Las calles se han llenado de modernos. Mándame un mensaje al móvil nuevo. Oye, te he visto en Madrid, ¿te gusta el sexo? La industria de la carne y de los cuernos. Miéntele a tu madre, fíale al camello. Tatúate la cara y luego el cuello. Ya estás de moda, ya puedes vivir de ello. Ya estás de moda, ya puedes vivir de ello. Ya estás de moda, ya puedes vivir de ello. Suaveta, suaveta. Wow. Cabaret del Bo. Cabaret del Bo, com tot el que ens porta sempre el dia sexto aquí al Pim Pam Pum. Espectacular tema zarrangano que s'acaba de treure de la màniga el nostre Pou. Sí, ara ja fa fred, tenim mànigues, també sí, és veritat. Sí. I mira, aquesta era més així com jazz, no? Una mica més ambient, ben treballadeta. L'hauria pogut tocar el Marxo, el company Marxo Lendis. De... Marxo Lendis segur que aquesta... Hi havia una guitarreta ahí que em recorda molt a lo que fa ell. Sí, sí, és veritat. Bona merda, clar que sí, clar que sí. Marxo, que està ahí a fondo, també treballant per la gent de Patxe, que no paren, la veritat sí, és que no paren, tot i que no tenim bolos, però no parem. Complicada i, la cosa. Sí. Està amb bases a tope? Sí. Uau. Sí. Hòstia, bona notícia. El Marxo està amb bases a tope i primícia, el Genís Gavaldà, el nostre col·lega també d'aquí de Ràdio Trama i de Can Capablanca, també està produint temes espectaculars per la gent de Patxe i bueno, són una font inesgotable de moment. Molt bé. Continuem amb més música combativa, però abans de la música combativa continuem amb aquesta edició 360 i tenim el plaer d'informar-vos que aquest dijous vinent la nostra estimada Ràdio Trama tornarà a tenir tres programes propis en graella. A més de l'Entera't, el programa de literatura infantil i juvenil conduït per Jordi Sevillano i el Pim Pam Pum, tornen els nostres amics de la migdiada amb un nou programa que es dirà L'Hora del Vermut. No us ho perdeu. I és que Ràdio Trama no para. La Ràdio Lliure de Sabadell, nascuda el 2005, està més present que mai a les xarxes socials amb un nou perfil d'Instagram, a més de Twitter i Facebook. Busqueu-la i seguiu-la i seguiu tota l'actualitat de la ràdio i dels programes d'elaboració pròpia. I recordeu que totes aquestes xarxes socials estan obertes per si voleu fer el vostre propi programa de ràdio, veniu aquí a Ràdio Trama i expliqueu-nos-ho. A Ràdio Trama busquem programes nous, contacteu-nos. Ara us volem acostar les darreres novetats sobre el nostre estimat casal Can Capablanca. Sabeu que el restaurant de Can Capablanca ha ampliat el seu horari de comandes per emportar, ho sabíeu? Doncs el trobareu obert els dijous i divendres a partir de les quarts de set i els dissabtes a partir de la una del migdia. A més, sí, perquè la una de la nit no ens deixen. No, de moment no. A més, acaben de treure samarretes solidàries. Reserveu la vostra enviant un correu a restaurant@cancapablanca.cat i especifiqueu la quantitat que voleu i la talla. I tant. Pues això, la ràdio no para, Can Capa no para, nosaltres no parem i això no s'atura. La següent s'ha passat per aquesta edició tan xula que estem fent. Unes bèsties. Són unes bèsties. Ai. Ara ja ens deixem una miqueta de... No te passes, eh? Bueno, sí, en el bon sentit, en el bon sentit. Una mica sí. Són Petrol Girls, aquesta banda anglesa i austríaca formada a Londres l'any 2012. Fan punk rock i feminist post-hardcore. Per això li volem dedicar molt especialment al nostre estimat Eric, que sempre li agrada molt tot el tema del post. Posteges? Posteja una mica, clar que sí. Sí, sí. Elles són Ren Aldrich a les veus, Liepa Kuraiter al baix, Joe York a la guitarra i Zoc Aspai a la bateria. La banda porta el nom de les històriques Petrolouses, que foren un grup de revolucionàries franceses acusades d'incendiar gran part de la ciutat durant els darrers dies de la Comuna de París al maig de 1871. Són una banda de Riot Girls que es declaren obertament feministes. Us portem un tema extret del seu single del 2019, és un himne antinacionalista i contra el nacionalisme populista i racista i feixista, que ataca refugiades, migrades i sol·licitants d'asils. És una meravella que porta com a títol No Love for a Nation. No shut up nation. of the flag. Swap them, switch them, patch and stitch them. Hoist that rag. No Love for a Nation, les Petro Girls aquí rebentant els ciments de Can Capa, la primera així una miqueta més contundent. Que vas de pau o que fiquen això a la tercera? Bueno, perquè... A l'Equador... Perquè s'ho valen, la veritat és que està molt guai. No, no, si no em queixo, però joder, molt bé. Molt sí, bona. És un tema extret del seu single del 2019 i la veritat és que la vaig escoltar i vaig dir això és una bona, un bon cucombre pel pim-pam-pum... Foli canya, clar que sí, a més... Sí, però era... O sigui, hi havia bastanta gent, no, al final... Sí, sí, sí, hi havia una veu masculina que no he sabut situar. Devia ser una col·laboració, però després buscant amb la informació de... No deia qui era. No, deia moltes coses, però no citaven. Però bueno, elles soles se basten i sobren per fer aquestes meravelles com aquest No Love for a Nation. I bueno, de fet és l'última cançó que tenen editada, que va sortir el 2019, i això, el que dèiem, és un himne antinacionalista contra els nacionalismes populistes, racistes i feixistes, que sí que ens estimem molt la terra, però no d'aquesta manera, no amb aquesta merda de polítics ni amb aquesta merda de polítiques. Vale, doncs, a veure un moment. Tercera ronda, estem passant l'Equador, ja. Estem, sí. Sí. Estava mirant si havia sonat la banda que porto ara perquè tenia els meus dubtes, però no havia sonat. Mira, us presento els Pink Panthers. Pink Panthers? Com la Pink Panther, la pantera rosa, però en punk. Però en punkis. Punk Panthers. Això, hosti, em costa, massa espès aquí. Massa espès, Punk Panthers. Que ho digui un del pim-pam-pum també a tela, però bueno. La triple P. Que no és el PP PSOE. No, no ho és, no ho és, no ho és. No li digueu més, cago en nena. Ai. Mireu, Pink Panther, del seu disc del 2017, o sigui, fa dies, que es diu Al Acecho, el disc, us porto una cançó que es diu La Caputxa, i puc afegir que són de Madrid, que no ho havia dit. Molt bé. I sona que trona bastant. Sí, eh? Sí, mira, a veure si us agrada. Me la segueixes bé, clar que sí. Salvación a los sueños del pueblo, donde la capucha es nuestro ideal. Abolición al estado perfecto, donde la injusticia la haremos vagar. Donde la injusticia la haremos vagar. Donde ya las almas empiezan a hablar. Thank you. olvidado por la lucha sindical. Prefiero ser mi madre, mi abuela, mi hermana cada noche que curra en el portal. Prefiero ser el perro abandonado, maltratado, arcando por gentuza sin moral. Que ser el baboso, retornado asqueroso, que su valentía quiere en el mar. La salvación a los sueños del pueblo, donde la capucha es nuestro ideal. La abolición del Estado por tanto, donde la injusticia la haremos pagar. Y explotada que en la noche desahuciaron de su hogar. Prefiero ser la niña que está cosificada por machistas que la quieren acosar. Prefiero ser el pavo trinchado, asesinado, que disfrutas en tu plato en Navidad. Que ser un machirulo de izquierdas o derechas, que a sus privilegios no va a renunciar. La salvación a los sueños del pueblo, donde la capucha es nuestro ideal. La abolición del Estado. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, molt bé, molt bé. I a l'iVox, i allà on ens demanin, clar que sí. Allà on ens vulguin, pues, anirem a fer soroll i a donar una mica la xapa, que és el que fem aquí al Pim Pam Pum. Bona música combativa i bona xerraruca, no? I bona xerraruca, clar que sí. Molt bé, tenim aquí el mestre Palli, que ens ve a fer un cigarret i a fer-nos companyia. Què tal, Boric, com estàs? Bon vespre, com aneu, família? Molt bé, aquí treballant una mica i escaquejant-me més, que és el que toca a vegades, no? Treballant i donant feina, eh? Perquè donar feina ja dones, eh? Bueno, no avancis a aconteixements, que això de ràdio és un projecte que se'ns fa gran, em sembla a mi, no? Abans hem estat dient que busquem programes nous i tal, i hem donat una miqueta d'info tant de la ràdio com de Can Cap, i bueno, molt contentes. I la migdiada que tornen? Sí, tenim bones noves. La vermutada no, eh? És l'hora del vermut. L'hora del vermut serà el nou programa de Ràdio Trama, clar que sí. Se'ls hi farà llarg, em sembla a mi, l'hora del vermut, no? Se'ls hi farà també la migdiada, jo crec, vull dir que podran anar fent. Sí. Molt bé, doncs continua ara el nostre company Pau, que tira la seva tercera bala. Estem ja molt esverades i només estem a l'Equador. Sí, per arribar totalment al zenit de l'Equador, ens quedarem aquí a Sabadell, no anirem gaire lluny, amb la Santa Salut, amb una cançó que, déu-n'hi-do, que va pujant cada cop més de to i de to i de to. I ara que tenim el Pall aquí, per exemple, mira, aquesta cançó està gravada, té un videoclip i està gravat a l'Obrera. Hi ha un ring a l'Obrera, no?, que hi ha el gimnàs, sí, i tot, pues està gravat allà a sobre. Rocali. Sí, pues, està allà amb un munt de gent que va ballant i és bastant impressionant. Aleshores no me'n recordo com es diu la cançó, vull... Herida abierta, exacte. Anava fent temps pensant i dic... Jo tinc no, la xuleta no, aquí, no, jo tinc els... Menys mal del mestre Tecles, que si no, com estaríem, eh? Sempre ens arregla tots els problemes aquest home. Els que es poden arreglar. Es poden arreglar. I algun dels que no també, eh? Bueno. Doncs totalment, anem amb la Santa Salut, amb aquesta Herida abierta. Fum-li! Listen, turning man. Pensamientos fuertes dicen algo, me hago cargo. Pongo auriculares altos, no dejo de escucharlos. Quiero echarlos rápido como galgos, no me salgo. Me asomo por el barco, el agua oscura tiene tez amargo. Y lleno de amago, no está claro. En aguas turbias no se oyen los disparos. No dan los faros, los peces no nadan porque están clavados. Están quietos, navego tras otro reto, pa' salvar el pescuezo. Esto no es rap siniestro, es oscuro como dentro de un féretro. Caos en el gueto, puntual cuando la meto. Voy a romper los 10 mandamientos. Serán viendo los que te vendrán con cuentos, solo tú sabes mantenerlo real retro. Eres un metomo en todo, yo prefiero codicia en el lodo. Solo quiero dar antídoto a pensamientos turbios con cloro. Con color repetimos como lora su ley de mierda. Democracia como apodo. Si todo encuentro pozos de oro con el que pagan el viaje a mi cono. Somos monos a prueba, el dan me eleva. Me hace dar cuenta de que sociedad es igual a selva. Nadie espera a que vuelvas, todo da vueltas. Tengo amnesia, el hip hop es la iglesia. Yo soy su feligresa, esto es la jungla. Yo soy la tigresa, pongo todas las cartas encima de la mesa. Rapeo flagrante es la meta, aparto que veta. Voy para la guerra con la herida abierta. ¿Qué importará una base al son del do, re, mi fa? Si la letra es una farsa, la conciencia me arrastra, la verdad aplasta. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do com ens hem quedat destorades amb aquest tema zarrangano de la Santa Salut. Estàvem també amb el mestre Palli acabant d'enllestir els sopars i tot plegat, mig enganxada de toro, però sí que és veritat que la base era entre estrany i tal, però la veu de la Santa allà ben posada, com sempre, lletres combatives. I que no va pujant i pujant, sí, i pujant, sí, la força, sí, de la cançó, de la veu, que dius, sí, es quedarà sense veu aquesta nana. I no, no. I no. Té veu per donar i per vendre. I ja fa anys que segueix amb aquest Déu Palli. Ja fa anys que... Bé, bonic. Que està a un gran nivell, la xavala, i, sí, i continua, sí, allí. Sí, sí. Aquest era el rap pur. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com ho fa la Santa Salut. Aquí fem meravelles també el pim-pam-pum, que no falti mai la Santa Salut, la que està fent sí sabadellenca, que ens encanta, que sempre que podem la posem, com avui que en Pou ha portat aquest tema zarrangano. I ara ve una secció, no? Una secció, anem amb Punquidona. Obrim la secció Punquidona. Així és, arriba la secció Punquidona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Ana García, nascuda a Ellín, Albacete, el 2 de març de 1997. Actualment és mànager a un estudi de tatus i fotògrafa. D'entre les seves aficions destaca la música, tocar la guitarra, fer collage i una miqueta el que venen a ser les arts visuals en tots els seus aspectes. Quan li preguntem per les seves manies, entre riures ens diu que no en té cap, o almenys això és el que creu ella. Pel que fa a la militància social i l'activisme, l'Anna ens explica que tan sols fa pocs anys que viu a València. Ha participat de manifestacions, assemblees i xerrades, però de moment no milita a cap col·lectiu valencià. Tanmateix, a Albacete i al seu poble va formar part de col·lectius antifeixistes i feministes. En quant al caràcter, els seus amics i amigues diuen que és bona penya, però ella, somrient, ens diu que no ho té tan clar. Les seves influències musicals són molt àmplies, des del nu metal, que és la fusió entre heavy metal i d'altres estils, com el hip-hop, el grunge, el rock alternatiu o el funk, passant pel punk rock americà, anglès o espanyol, fins a arribar al death metal o al country. I és que l'Anna és una melòmana de naturalesa. Ha participat a les següents bandes, Radio Star, The Hungers, 13-14 i la seva banda actual, Fatiga. Recorda que el seu primer concert va ser quan tan sols tenia 10 anys i era amb els combos de l'escola de música del seu poble. Ja us podeu imaginar, l'Anna era un enorme sac de nervis. Quan li preguntem per anècdotes relacionades amb la música, ens explica que sent dona, les anècdotes es resumeixen en superbones experiències o experiències de masclisme i menyspreu per part de companys entre cometes o de treballadors del món de l'espectacle. Aquesta cosa que sembla que si ets dona i cantant no saps fer res més que arribar i pujar a l'escenari i sobretot el paternalisme de sentir-se tractada com si ella necessités els consells i l'aprovació constant dels homes. Però bé, encara que tot això és una merda, amb el que més es queda és amb les bones experiències, la sororitat i l'amor entre bandes germanes. Finalment, pel que fa als plans de futur, sonarà estrany, però la meta de l'Anna és tenir la seva pròpia granja i viure al i del camp. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema de Fatiga, banda valenciana de punk rock, amb l'Anna, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana a les veus, el Rafa Murillo a la guitarra i a l'altra veu, l'Adrián a la guitarra i als cors, el Pablo al baix i l'Agus a la batera. Extreta del seu EP titulat 13-14, editat el 2019 per Bastards Studios, és un tema que porta com a títol Una i otra vez i sona així de bé! Moltíssimes gràcies, Anna, per la teva predisposició i per tot el que ens has donat aquí al programa. Espectacular tema zarrangano. Moltíssimes gràcies per donar-li canya a la gent de Fatiga i per fer-ho tan bé com ho fas. Espectacular aquest temazo, himne feminista una i otra vez de la gent de Fatiga amb l'Anna al capdavant. Moltíssimes gràcies, clar que sí. Molt, molt, molt bé, molt bé. La veritat és que és un plaer. És que és un plaer. És un plaer contactar amb totes aquestes companyes de lluita i que ens expliquin coses seves i la veritat és que la facilitat que et donen, la proximitat que et donen és fantàstic. És fantàstic. No, només podem tenir paraules d'agraïment per tota la gent que cada setmana rere setmana fa més gran aquesta secció Punk i Dona, totes aquestes dones que passen per la secció i que ens donen la vida. I que ja en portem bastantes, no? Vull dir que al final sí. Es nota com l'empenta de la gent amb les ganes que té d'explicar la seva vivència. Està superbé. Sí, la veritat és que molt, molt guapo tota aquesta experiència de la secció que vam encetar ja fa alguns mesos i que tenim la intenció de no deixar-la mai perquè sempre tindrem una dona aquí presentar-vos i sempre tindrem una companya aquí donar veu, clar que sí. I tant. Vale, em toca a mi, no? Sí. Quarta ronda, quarta bala. Aviam, aviam, aviam. Me'n vaig cap a Manhattan Beach, però a veure, Manhattan és una com... illa de Nova York, perquè sí, és aquella sí, part sí. de Nova York, la illa sí. allí central, però Manhattan Beach no és allí, és a Califòrnia. Que és l'altra banda d'Amèrica, és no? l'altra punta, sí. Ah, molt bé. Sí, tenim Manhattan illa, allí a Nova York, a la banda dreta, no? Sí. I a la banda esquerra tenim la Manhattan Beach. Molt bé. Te'n vas a Yanquilàndia? Me'n vaig a Yanquilàndia. Home, sí, si sí, nosaltres sí. tenim Miami platja, perquè ells no Manhattan Beach, no? I tant, sí, i tant. Està més a prop. Potser ho van crear per això. Doncs, des de Manhattan Beach, us presento els Descendants. Mm. Tu els... Sí. Són classicons aquests, Gran, gran. Sí, mireu aquest... Disc és de 1900... Són molt, eh? Sí, aquests són molt grans. Sí, i la següent que porto també, jo crec que... Bueno, potser els tres... Les tres bales que em queden, em sembla que a tu t'agradaran. Mira, us porto una cançó que es diu My Age, tot junt, o sigui, Mi Age, amb Y, extreta del disc de 1982, abans de que jo hagués nascut. El Naranjito, eh? L'any del Naranjito. El disc es diu Milo Goes to College, o sigui, Milo se'n va a l'escola. I bueno, jo ja... Amb l'anterior de Pink Panther, la Pantera Punky, ja m'havia esvalotat una mica, però ara ja això... cap amunt. Canyuqui de la bona. I s'acaba així abruptament perquè... Tal com va, eh? Sí, sí. Sense més preàmbuls, catapum. Catapum, però mira, va sí, com sí. va això. També podia ser... El 1982 ho feien així. Feien així, eh? És que posem-nos al context del 82, és que realment... M'ha molat molt la bataca ben posadíssima, les guitarres que han sortit rebent i el la veu aquesta així... Sí. Agra, no? No sabria dir a què m'ha recordat, però alguna cosa m'ha recordat. El Pau ens explicava que són uns precursors del punk hardcore. Exacte, sí, sí. Vull dir, aquesta gent són dels clàssics que hi ha dins d'aquest món. Claro. Vull dir, molta gent que veus del món del hardcore, de la gent que és ja antiga aquí, diguem, de que porta seguint-lo des de molt al començament, els veus amb samarretes de Descendents, ja trillades de que no s'aguanten per enlloc, vull dir, aquests són els típics. Sí, sí. Molt bona. No. Ricky. Clar que sí. Molt bona, mestre Tecles. Té mazarranga no per la vena una i altra vegada. I tu, Pau, per lo que estic veient aquí, no et quedaràs curt ara, no? No, no, no, no. Ara anem a fer un altre tipus de fusió amb el rap, que és DSA, Societat Alcohòlica. Sí o no? Sí, quant sí. de temps sense portar DSA sí. aquí al programa, eh? Sí. I mira que havien sonat. Ja trigaven, ja trigaven a tornar. Mm. Doncs aquesta banda d'Euskal Herria que van arribar a un punt que al començament era més així metal molt guapo, però era un metal. Després van començar a evolucionar a fer coses fusions rares i amb el CD del 97 de No intenten hacer esto en su casa ja començaven a fer unes rapejades bastant guapes amb el metal de fons i aquesta és una de les cançons d'aquest grup. Jo crec que van fer el clic amb el Diversiones perquè van barrejar diverses coses i jo crec que el clic de canviar del metal és que el van fer amb el Diversiones. Crec que no, que just abans del Diversiones, ara potser m'equivoco, però hi havia el de ese cántaro que... No em recordo, era molt llarg el nou CD. I este cántaro que tanto habla que sepan que és medio vacío o algo així. Aquí ja hi era. I no me'n recordo si va el Diversiones abans, que era el CD de versions, sí. no? De, que hi havia el sí. del Deño, hi havia... De... Molt guapes. Les... Escorri... Només 6 cançons, sí. però sí. tot és guapíssim. Sí, sí, sí. La Mochaló. Mochaló. Sí. Mochaló. Exacte. Ara no me'n recordo quin dels dos CDs era primer que l'altre. Però sí, va ser aquella època que van fer el canvi cataclac i mare meva, quin canvi que van fotre allà. Sí, es van reinventar. Una periferia. Sí, sí, sí. Oh, buah. És que, sí, ojo el Diversiones. Diversiones una rere l'altra. Sí, sí, sí. Furra de Oscorri, tremenda, sí. tremenda la versionaca també. La Sorprendente també de, sí. de, és molt, molt bona. Bé, estem fent publi del CD, però que realment val la pena. Home, és un gran CD. Això ens retrotreu a la nostra joventut d'una sí. manera bastant brutal. Jo, de fet, penso que d'aquest CD poques no han sonat aquí al programa. Del Diversiones, per demanar. Sí. Del Diversiones, molt poquetes no han sonat al programa i potser han sonat totes. Doncs d'aquest altre CD també molt gran, de no intenten hacer esto en su casa, la cançó és de Aquí tirao, que és una de les potser més lentes però més contundents del disc. Voy a emborracharme a la tumba de mi vieja. Ella, que por mí tanto sufrió, que por mí tanto sufrió. We'll be right back. Molt bé, penya. Pues després d'aquest acat dels d'Aborigin, anem ara amb Anticorpos. Comença la cinquena ronda. Anticorpos, aquesta banda queer lesbian de hardcore feminista formada a Berlín, Alemanya, el 2004, amb Adriessa Oliveira a la guitarra, Elena Kraus a la bataca, Marina Pandelo al baix i Rebecca Domiciano a les veus. Des del seu setè treball, We Keep On Living, que va sortir a l'octubre d'aquest 2020, una despentinada guapa que porta com a títol Borders of Fear. Molt bé, Isma. Brutals, aquestes Anticorpos. Brutalíssims. Des de mig Alemanya, mig Brasil, em sembla que has dit, no? Fantàstic, fantàstic. Bueno, potser no es notaran el resultat final, però que sapigueu que han hagut problemes tècnics, ha petat tot, això d'ara és una reconstrucció del programa, però seguirem endavant com puguem. I ara em toca a mi, amb la meva cinquena bala, us presento les Made of Ace, una banda, crec que són un trio de Hastings, a Anglaterra, Made of Ace, extret del seu disc homònim del 2014, Made of Ace, també. Us porto una cançonarra que es diu Bone Death. A veure què us sembla. Què us ha semblat les Made of Ace? Tremenda, tremendíssima, espectacular el tema zarrangano del mestre Teclas amb les Made of Ace des d'Anglaterra. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com hi anaven, anaven rebent també aquesta cançonassa que t'has tret de la xistera. Molt guapa, mestre. Què, i cap on camina això? No sé, perquè després d'això la veritat és que on queda platanat i aquí. Posarem més rap, però que, rap bastant guarro. Posarem un rap tirant a oi. Rap oi? Bé. Sí, que són de la gent de Aborigine, que és una banda... Aborigine, eh? Sí. Aborigine. Aborigine. Què dius? Qui són? No ho sé. No sé ben bé d'on han sortit. Uns clàssics. No. Sens dubte. Sens dubte. Podrien ser. Però no, no, aquesta gent, de fet els vaig descobrir en una web de música alternativa, que és com una mica com si fos un arxiv, però de música més assíntica capitalista i tal, que crec que és més de cap a Corunya o així. Molt bé. Molt bé. I hi havia bastanta cosa de rap, i aquesta cançó em va sobresaltar i em va agradar molt, i de fet també per la lletra del que tracta, que és de A-C-A-B... Així que a 12-13 ja sabeu de què va el tema. I tant, puta pasma. Fum-li! Desde el comienzo de la historia, el poder ha tenido hombres encargados de velar por la seguridad de la supremacía de un sistema totalitario, atacando al indefenso para salvaguardar el bienestar y los intereses de las clases adineradas. Sin embargo, desde el mismo comienzo de la historia, en el que el poder utilizó la violencia contra el pueblo utilizó la violencia contra el poder, creando a la fiera que hoy se vuelve contra ellos. ¡Hijos de puta! ¡La podréis con estos perros! ¡Atacan a de huella y dejan huella de sangre en el acero! ¡La que me repele! ¡Tu pocho me repele! ¡Tu uniforme me da asco! ¡Preguntaste nunca qué hay dentro de tu casco! ¡Me dais asco! ¡Actuales mercenarios! ¡Veláis por su poder y matáis por el Estado! ¡Todos sois bastardos! ¡Trabajáis para mantener un orden y un sistema que os derriba! ¡No me vengas con el discurso de buena persona! ¡Si no puedes serlo, cerdo, por llevar esa pistola! ¿Qué dices a tus hijos cuando llegan de currar? ¡Si vienen de la paliza! Jóvenes por luchar. Nacional, municipal, autonómica, local. Guardia civil, segura la gente de movilidad. Welcome to our master. Welcome to our master. Fuck the police. Es nuestro puto lema. Unión callejera para curar esta pandemia. Chicos de la calle, da igual de donde vengan. Ancho territorio, da igual que los detengan. Espíritu rebelde y contestatario. Espíritu indomable y revolucionario. Perros guardianes del orden y la ley. Asesinos a sueldo, abuso de poder. Perros guardianes del orden y la ley. Asesinos a sueldo, abuso de poder. Brutalíssim. Tremenda, tremendíssima. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com miraven aquest rapoi que t'has marcat. Sí, espectacular. Sí, sí, sí. Lletres ben combatives i música ben punyent. Ben guapa, ben guapa. Gràcies. Mestre Pau. Clar que sí. I ara és l'última ronda, ja. Arribem a la darrera bala. Sí, wow. Mireu. Mireu, us porto els Eterns, que és una banda antifascist hardcore de punk dels Països Catalans, amb Pau a la veu, el Jerry a la batera, l'Avinyó al baix i el Joan i el Guillem a les guitarres. Venen de grups com Cor Fort, Odi Proletari, Conflicte, Impacte o Animales de Costumbres. Que gran. Caram, caram. Sí, a més venen molt ben acompanyats per l'Àlex d'Inadaptats. Mm. Hòstia, la guinda. La guinda del pastís, i tant. La veritat és que és un temazo. El tema es diu Ho serem tot i és una cançó extreta del seu EP homònim Ho serem tot, d'aquest 2020. I el videoclip que ha sortit fa menys d'una setmana. Un cogombre de temazo. Uau. Ilumina la mente. Yeah! Ah, yeah, ja han estat els... Inconfusible l'Àlex d'inadaptar, sí. Com sempre. Sí. Molt bé, eh? La seva veu i també la veu molt, molt, molt aguda de, del Pau, que té una veu també molt, molt semblant a la de l'Àlex. Són potser el relleu, perquè a més venen també de Vilafranca del Penedès, em sembla. A veure, Vila... relleu total. Sí, sí, Vilatranca del Penedret. Sí. Molt bé, broma fàcil, adéu. Ho serem tot. Ha sigut un tema zarrangolo, la meva darrera bala, i fins aquí arriba aquesta edició 360 del Pim Pam Pum. Ens acomiadarem amb un parell de temes. Sí, mireu, a veure si us sucedi com... Ah, vale. Què vols dir? No, que sigui... Per acabar de reblar el clau, si us sembla, fem una miqueta de resum del programa. Home, sí. I després presentem els dos temes. Sí, perquè hem dit moltes coses així a mitja. Sí, avui hi havia un munt de continguts. Hem dedicat el programa molt especialment a la dona palestina Maher Alakraz, que va complir 103 dies de vaga de fam i va doblegar el règim opressor sionista, aconseguint el compromís de que sigui posada en llibertat el proper 26 de novembre. A més, també hem homenatjat a Carlos Palomino, jove antifa madrileny assassinat per un militar feixista el 2007, 13 anys sense tu, 13 anys amb tu. Us hem convocat diumenge 15 de novembre a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès a les 12 del migdia per participar de la concentració de suport al nostre company Adrián Sas, que té el judici el 17 de novembre. A més, hem tingut el plaer d'informar-vos que Radio Trama torna a tenir tres programes propis en graella, ja que tornen els nostres amics de la migdiada amb un programa nou que es dirà l'Hora del Vermut. I us hem recordat que a Radio Trama busquem programes nous. Contacteu-nos. I també us hem acostat les darreres novetats del nostre estimat casal Can Capablanca, que ha ampliat el seu horari de comandes per emportar. Els trobareu oberts dijous i divendres a partir de les 6:30 i dissabte a partir de la 1. A més, acaben de treure samarretes noves solidàries. Reserveu la vostra. I també us hem presentat el projecte preciós, el nou barcami de les nostres amigues del col·lectiu Bauma, que juntament amb Asadi Jin estan traduint el llibre de Rosel Argisimone, Mujeres de Armas Tomar, 13 històries de subversió i gènere. No badeu, que s'acaben les recompenses. Aquest ha sigut el resum del programa. Wow. I acabarem amb un parell de temes zarrànganos, que el primer el tiraves tu, mestre Tecles. Ara. Mireu, la meva última cançó, com no podia ser d'una altra manera, és la secció Foli Seitan. Oh. Foli! Ara. Us presento banda que crec que no havia sonat aquí el Pim Pam Pum. Inèdit. Però sonaran, perquè és una banda que fa, no sé si és 100% vegan o senzillament fan diverses cançons vegan, perquè en tinc a la llista d'espera dos o tres, com a mínim, de les seves. Són els Antagonist. Crec que també eren de Califòrnia, com la banda, com una de les bandes anteriors que he portat. I la cançó que us porto es diu Show Some Heart, o sigui, mostra una mica de cor, entre parèntesi, Go Vegan. Go, o sigui, Vegan. Mostra una mica de cor, Feste Vegà, sisplau. Go Veg. I està extret del seu disc, que no et sé dir l'any, perquè ha sigut de l'any 2006, em sembla. O no? No ho sé segur. No, és que hem tingut problemes tècnics, hem perdut informació. Sí. Això potser al podcast no ho notareu, però nosaltres aquí hem patit molt avui. Sí. I han patat disdús, hi ha hagut alarmes vàries. Hi ha hagut jarana. Jarana de la bona. No sé de quin any és el disc. El disc tampoc. Tampoc no sé de quin any és, però per això peta. Però el disc, l'àlbum, es diu Dead Cities, Our Graves. Aquestes ciutats, les nostres tombes. Uau. I tu, per, Pau? Sí, per finalitzar ja del tot, ens anirem amb... Quina manera d'acabar, perdó. Ja, sí, totalment. Atropelladament, pues, avui. Espera't, perquè amb l'última cançó ja, vamos... O sigui, ara que no es pot anar de festa enlloc ni es pot fer absolutament res... L'únic que et queda és fer la teva festa a casa o aquí amb quatre col·legues a algun lloc així tancat. Així que posarem... De fet, és bastant música màquina, amb sí, rap, que és els grans Moscú Dead Brigade, que és trelluqui de la... Per acabar, està molt bé. I serà la cançó de Never Walk Alone, que és un tema. Un himne. Molt bé, doncs atropelladament acabem aquesta edició 360 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer que estigueu amb totes nosaltres. És un plaer cada vegada que ens feu costat. I com sempre diem, família, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut i revolta! Revolta!

just begun. While the gates are swarm, try to lock the gates, so we're taking them by storm. Say you're back on track, you've come from the hood that you not come from. No regrets, no looking back, you will never walk alone. Another run has just begun, but against the swarm. Try to lock the gates, so we're taking them by storm. Say you're back on track, you've come from the hood that you not come from. No regrets, no looking back, you will never walk alone. You will never walk alone. You will never walk alone.